Egunon deneri, aurten abuztuan Oriakeko festivalera joan naiz. Orduan bakrik pixka bat festivala hori presentatuko dut. Zenta zinez nire ustez festivala biziki edera eta interesgarria da. Urtero Oriakeko kaleetan ikusgarri hainitz presentatuak dira. Lau egunez, ikusgarri guziak presio libreetan dira, txapela moduan. Festivala hori zinez altxor bat da. Lau egunez ehunka konpainia, kolektibo edo artista desberdin jiten dira haien ikusgarriak presentatzera. Artista batzu kolektibo moduan antolatzen dira festivala denborarentzat. Iriko leku batean, parke batean edo ez dakit, haien eszenak, ostatuak eta mota guztietako instalazioak eraikitzen dituzte. Animaleko programazioa bada eta hori guzia giro bikain batean. Olako festivalek aukera ematen dute artista berri txikiei artista berri txikiei publiko bat aurkitzeko. Festivalaren lehen egunean posible delako izena ematea ikusgarri bat presentatzeko. Eta kolektiboetan txapeletako dirua konpainia desberdinen artean partekatzen dituzte ere bai festivala bukaeran. Orduan hori da, nire ustez festivala horretan zinez badira ikusgarri hainitz, biziki desberdinak, zirkoa, dantza, antzerkia, musika edo pixkat dena nahasia, eta biziki interesgarriak eta hori guzia txapela moduan erraten aldu. Bai, nire ustez biziki interesgarria eta edera dela. Hori da, pasa egunon, adio!